Dit is de 538 ochtendshow. 7 over 7, vrijdag de 13e vandaag. Oei. Nieuws voor vanochtend. Ben je bijgelovig eigenlijk? Nou, ja, nee, eigenlijk niet. Maar als jij stoot zo meteen je teen, denk je dan bij jezelf, het is vrijdag de 13e? Nee, dat heb ik helemaal niet. Maar ik heb bijvoorbeeld, ik ga niet snel onder een ladder door, bijvoorbeeld. Nee. Oh, dan loop ik toch omheen. Dat snap ik wel. Ja. En een zwarte kat vind ik ook niet fijn als die voor je banden. En een zwarte poes vind ik ook niks. Dan eventjes het nieuws van vandaag. Na de wedstrijd tegen Sparta Praag reageert AZ-trainer Leroy Echtold op het sterke optreden van zijn ploeg. En hij kijkt vast vooruit naar de return van volgende week. Nou, ik denk dat het een mooie uitdaging is voor ons om volgende week daar in dat stadion met de heksenketel om dit hetzelfde te kunnen brengen. En als we hetzelfde kunnen brengen en misschien nog twee stapjes erbij, dan kun je daar ook gewoon bij vlagen domineren. Ja, Sparta Praag was de tegenstander in Alkmaar. AZ won met 2-1. Ja, een leuke wedstrijd. Dat was een leuke pot. Ja. Dan eventjes dit. Tijdens een bijeenkomst in Kentucky is Donald Trump nogal te spreken over de verloofde van Jutta Leerdam, Jake Paul. Hij geeft hem de nodige complimentjes, maar hij kan het ook niet nalaten om eventjes te refereren aan zijn, Jutta. Aan zijn beautiful wife. She's beautiful. She just won the Olympic gold medal. Where's Jutta? Gold medalist. Boy, I tell you, she's strong. That means she's strong. You better be careful. She's a beautiful person and she's a big, strong athlete. I watched her win that gold and they have an expression. If that were a fight, they'd stop it, right? Ja, al dus Donald Trump. Denk jij dat hij het echt gezien heeft of is hem dit gewoon... Ik denk dat hij het gezien heeft, maar die man is knetter gek. Maar dan heb je het over Donald Trump of Jake Paul. Allebei. Nee, maar die Trump, man, is de wereldleider, hè? Ja, ik weet het. Het is de belangrijkste man op aarde. Ja, maar. En die heeft het over, met alle respect, Jutta Leerdam. Ja? Ja, dit is tijdens zo'n bijeenkomst, maar die speeches van hem, die gaan van links naar rechts. Ja, dat is het. Dit is echt niet voor het eerst, hoor. Dit is eigenlijk elke toespraak die hij houdt op het moment. Zondag staat de tweede Grand Prix van dit seizoen op de planning. Dit weekend gaan we naar Shanghai. Laatste ontwikkelingen, ook als het gaat om Max Verstappen, die kunnen we meteen even doornemen met Jack Ploy. Jack, goedemorgen. Good morning. Good morning. Ja, het is weekend na weekend nu eventjes. Ja, die zijn we druk hoor. Ja. Nou, dat kun je zeggen. China ja. Dus, de Grand Prix van Shanghai. Het is Mercedes hè, die de klok slaat. Zo. Ja, absoluut. Ze zijn net ook weer tijdens de eerste training gewoon met z'n tweetjes de snelste. Punt uit, klaar. Want even wel duidelijkheid, er is al dus een training geweest nu. Er is al een training geweest. Zometeen om 8:30 is de sprintkwalificatie. Het is een sprintweekend. Ah. Dus de kijkers die krijgen weer wat meer waar voor hun geld. Maar slecht nieuws voor Verstappen. Achtste tijd slechts. Ai. Dat is niet goed. Ik heb het idee, Jack, dat Verstappen er helemaal klaar mee is. Ja, jullie zeiden dat van de week maandagochtend al. Ik zat lekker in mijn autootje te tuffen. Ja. En toen hoorde ik jullie al zeggen, nou, die stopt ermee. Nou, dat denk ik niet. Maar hij is wel een beetje klaar mee. Hij maakte gisteren ook wel weer een grappige opmerking van, ja, ik ben eigenlijk uit de simulator ben ik mee gestopt. Ik ben nu weer aan Nintendo'en. Dus Nintendo Switch. En dan zit hij met die autootjes een beetje te botsen. Want hij vindt het eigenlijk niks natuurlijk wat er nu gebeurt. Maar ik denk dat iedereen met man en macht bezig is om er toch wat van te maken, hoor. Alles en iedereen wil natuurlijk niet zo verschut rijden. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen. Het duurt alleen even. Maar hoe kan het nou, Jack? Ik bedoel, we hebben het hier over de koningsklasse van de autosport. Miljarden gaan erin. Ja, en je renners, dat is vaak wel gezegd ook door de bazen van de FIA. Dat zijn onze wereldsterren. Daar moeten we zuinig op zijn. En ze lopen allemaal stuk voor stuk te mopperen over hoe het nu gaat. Ja, nee, maar misschien herken je dat toch wel. Bijvoorbeeld, ik doe een voorbeeld. Hè, bij Talpa bouwen ze een nieuwe studio. En iedereen doet zijn grootste best om er een fantastische studio van te maken. Jullie komen daar, jullie zijn de sterren. Ja. En dan werkt dat ene ding niet goed, zeg. Ja. Ja. En dan ben je de baan er ook van aan zijn stekker. En dan ga je je best doen om dat weer goed te krijgen. Dus maar, weet je, het komt elke dag bij iedereen voor. Maar het is wel zo dat als hier een nieuwe studio wordt gebouwd, dan wordt er eigenlijk op voorhand al gevraagd van, joh, wat zouden jullie graag willen? En kom een keer testen. En dan haal je eigenlijk de kinderziektes, haal je de gaandeweg het proces. Maar luisteren ze dan naar al jullie zes? Allemaal. Echt. Ja, nou, geloof ik helemaal geen reet van. Veel is wet. Helemaal geen reet van. Nee, ik snap je punt. Zo gaat het inderdaad wel vaak. Maar het is, ik bedoel, je staat ook een beetje verschut, toch, wereldwijd nu? Absoluut. Absoluut. En ik ook. Ik vind dat het niet goed is wat ze hebben gebouwd. Maar ja, ze moeten ermee dealen en ze moeten het proberen te verbeteren. Ja. Gaat het goed komen gaandeweg het seizoen? Ja, maar ik denk dat het wel even gaat duren. Ik denk dat, dat ze misschien dat die de oorlog is natuurlijk geen goed punt om een race niet door te laten gaan. Maar dat er dan wellicht twee races in het Midden-Oosten niet doorgaan. Ja. Dat die adempauze wel heel erg welkom zou zijn voor de teams om samen met de FIA te proberen wat te veranderen. Oké. Maar goed, Max dus in de eerste vrije training nog niet echt potgebroken. Achtste is hier geworden. Wat verwacht je van komend weekend? Kan hij toch nog hele knappe dingen, gekke dingen gaan doen daar? Nee, ik denk dat Mercedes wel weer de boventoon gaat voeren. Maar ja, vergis je nooit met die Verstappen als er gereced gaat worden. Hè. Als hij dichtbij kan staan bij de start, dan wordt het altijd weer een feest. Want dan gaat hij altijd weer wat laten zien. Die laatste race ook. Hij haalt ze weer allemaal in. Hij gaat weer naar voren. En dat is wel leuk om naar te kijken natuurlijk. Ja, absoluut. Oké. Dus deze achterplaats is nog geen reden om de hoop te laten varen. Nee, zeker niet. Zeker niet. En hij zit er gewoon weer bij dit weekend. Alleen wellicht niet om het vechten om die winst. En daar race hij voor. Ja. Dus hij baalt daarvan. Ja, absoluut. Wie gaat er winnen? Weet je dat al? Ja, natuurlijk. George Russell weer zetten. Maar op je papiertje hoor. Hij is ingevuld bij deze. Jack Ploy, dankjewel voor jouw blik op de Grand Prix van Shanghai. Komend weekend wordt hij gereden. Okay. Maar ik ga niet alleen racen. Ik ga ook jullie aanmoedigen er allemaal in het stadion. Ja, we zien jou morgen in het Olympisch stadion. Tot dan hoor. Je kon je bed haast niet uitkomen. Draaide je nog een keertje om. Nog één keer. Je had zo heerlijk liggen dromen. Zo wakker van de wekker. De dag die begon. Maar de muziek. Oh, die is zo goed. Hemels. Klonk uit je welke radio. Hemels, dat is het woord. Ja, die muziek. Dat is toch echt de ochtendshow. Ochtendshow. Ochtendshow. Op gang te komen. De kickstart van je vrijdag. Het is de beste start. Zet hem maar lekker hard op 538. Hebben we er zin in? Olé! Nou, dat lijkt me duidelijk. Dit is hem tot 10 uur de ochtendshow van 538. Met Samuel Welt onderweg naar Brian Adams en Mel C. Dit is When You're Gone. I've been wandering around the house all night. Wondering what the hell to do. Yeah, I'm trying to concentrate, but I'm 538. Ochtendshow. De Ochtendshow. Ik ben de eerste die komt. En de laatste die gaat. Ik zet een fles aan mijn mond. Gooi de spotlights maar aan. Want als ik heb gesopen, ga ik er altijd in geloven. Maar terwijl ik denk dat ik hier het geitje ben, komt dat bij niemand over. De ene na de andere vrouw vraagt: wat is er mis met jou? Ik ben een uitslover, je kan niet thuis komen. Voor ik een saldo heb gemaakt in de VIP, de DJ heb gevraagd. Voor de zaak en de bon is op mij. Consequenties vliegen aan me voorbij. Ik voel de schade van mijn daden pas aan het ontbijt. Maar voor nu zet ik de tent in de fik. De les bescheidenheid, die heb ik gemist. Ik denk dat elke chick naar bed met me wil. Dus ik snap het niet, want de ene na de andere vrouw vraag: wat is er mis met jou? Zijn nieuwe plaat met De Bank zitten we samen uitslogen. De 538 Ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. En Jeroen is al dik over de helft. Vandaag de vijfde dag dat hij bij ons in de studio op de loopband staat. 500 kilometer hoopt hij aan het einde van de dag gelopen te hebben. En de laatste 38 kilometer die worden morgen afgelegd. Voordat de 538 Ochtendrun van start gaat. Dus is ook gek, want dan gaat hij ineens buiten lopen. Hij heeft natuurlijk een week binnen gelopen. Ja. En morgenochtend laten we je vrij. En dan, En dan beweegt opeens ook alles om je heen beweegt. Dat moet ook een gekke gewaarwording zijn, Jeroen. Ja, alsof we wennen worden. En ook weer daglicht. Zo. Ja, heel apart. Maar ik kan me voorstellen, ik denk wel dat het lekkerder loopt, hè, buiten. Ja, ik denk het. Ja, ik weet helemaal niet wat voor weer het morgen wordt. Koud, hè? Ja, ja. Okay. Zeker. Jeroen begint om 6 uur in het Olympisch Stadion. Ja. En morgenavond? Nee, toch? Nee, morgenochtend. Morgenochtend om 6 uur? En de verwachting is dat het dan echt wel een graad of 3-4 is. Oh, dat is wel lekker. Ja. Oh, ja, nou ja. In ieder geval, ook daar kijk natuurlijk enorm naar uit. Ja. 538 ochtend, jongens. Niet normaal. Ja. En mocht je denken, wat is er met de stem van Jeroen aan de hand? Ja, hij is vanochtend wakker geworden met een klein verkoudheidje op zijn stembanden. Ja. Maar zoals jij vanochtend al zei, ik klink iets slechter dan dat ik me voel. Dus dat was een goed teken. Maar hoe is het nu met je, Jeroen? Voel je oké? Okay? Ja, het gaat nog steeds hartstikke goed. En ja, ik ben nu dus bij de, moet ik even rekenen, 411 kilometer. Zo dan. Lekker man, ongelooflijk. Ja, ja, ja, ja. Hey, er zijn nog wat berichten voor jou ingesproken door een aantal bekende Nederlanders. Martin Meiland, die wil jou bijvoorbeeld even hard onder de riem steken. Nou Jeroen, ik wens jou heel, heel veel succes. Ik vind het zo knap. Ik zou het jou niet na kunnen doen. En volgens mij zit je nou al rond de 400 kilometer. Ik vind het werkelijk ongelooflijk. En dat allemaal voor het Prinses Maxima Centrum. Toi, toi, toi, Jeroen, de laatste loodjes. Ja, de laatste loodjes. Bye. Daar word je toch vrolijk van. Ja, heerlijk. Ja, een heerlijk hoge stem, maar we hebben ook iemand met een lage stem. Jeroen van Veen, de sponsorloper. Kees van mijn spek hier. Ik wil je heel, heel, heel veel sterkte en succes wensen. Go, go, go, Jeroen. Nou, leuk toch? Ze leven allemaal met je mee. Iedereen heeft in de gaten dat wat jij aan het doen bent, dat echt waanzinnig is. En het geldbedrag dat is opgehaald, ja, ook dat is waanzinnig. Niels heeft de laatste stand. Nou, we hebben natuurlijk vanochtend gezegd, we willen om 10 uur 350.000 euro op de tikkie-rekening hebben staan. Nee, het is er nog dan niet. Wij hebben zoiets, Jeroen doet het onmogelijke, dan gaan wij dat ook doen. En ja, Jeroen, ook net als de afgelopen dagen, heel Nederland staat achter je. Want via 538.nl/tikkie is binnengekomen op dit moment 308.982 Leuk! Voorbij de 3 ton, op naar die 350.000 euro. We gaan kijken of we dat vanochtend voor 10 uur nog voor elkaar kunnen krijgen. Maar we hebben ook gezegd, want we weten het is zwaar, zeker deze laatste kilometers. Ik bedoel, je moet echt nog wel een stuk lopen. Ja. Laten we niet net doen alsof je er al bent. Het is een pittige dag, die laatste hier in de studio. Maar daarom gaan we wat leuke dingen voor je regelen. Wij dachten, misschien is het wel grappig als hoe zeg je wel, zo aandenken als jij zo meteen klaar bent met... herinnering. Herinnering. Juist. Dat er iets van jou is, en dan hebben we het niet over een foto, maar misschien wel bijvoorbeeld iets dat geschilderd is. En waarom hebben wij in de studio kunstenaar Ferdinand Schoenberger. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, hallo. Hallo. Ja, jullie belden lekker gisteren op tijd. Ja, we waren wat aan de late kant. Jij zei net al, dat is altijd fijn als je op het laatste moment wordt aangehaakt... Ja. En dan ook van de spanning niet kan slapen. Nee, ik heb helemaal niet geslapen. Ach, waar niet? Nee, luister, ik ben gewend om gekke plaatsen te gaan schilderen... maar dit is wel heel bijzonder, toch? Ja, want dat is wat jij doet, hè? Jij komt vaak op locatie, kom jij schilderijen maken? Ja, kom ik in ongeveer 2 uur tijd, maak een impressie van het feest... en ik doe verder niks, ik regisseer niet, alles gaat gewoon zijn gang. Ja, ja, nou ja, dit was zo simpel, hè? Blijf gewoon op die band staan... Dus denk, dat doen we gewoon even. Nou, zometeen als Ferdinand aan de slag is, moet je even opletten ook wat hij aan heeft. Want dat is echt. Jouw jasje en jouw broek zijn ook kunstwerken. Jij bent ook kunst. Ja, maar het moet gewoon op doek, hè. Dat gaan we doen. Nee, je zit helemaal onder me, dat is een beetje de bedoeling, hè? Ook. Huh? Ja, dat is een beetje... Nou ja, het leidt lekker af. Dus dan kan ik gewoon lekker rommelen. En dan. En op het eind dan, komt er wat uit. En dan. En dan hoop ik gewoon dat ik de snaar geraakt heb. Ja, want als jij nu een beetje... Je hebt al een beetje om je heen gekeken natuurlijk, hoe de setting is. Ja, prachtig. Ja, ga je voor hem staan, aan de zijkant? Nee, ik ga een beetje aan de zijkant staan. En ik heb allemaal van die attributen aan zijn fiets... Loopband. Het is een loopband, hè? Dat je het goede schildert. Zo sportief als hij ben ik niet de enige connectie die ik met hem... dat ik aan de lopende band feesten heb. Dat is het enige. Okay. Ferdinand, jij gaat zo meteen naar de andere kant van het studioraam. Dan ga jij jouw kunsten letterlijk laten zien. Ja, ik moet echt beginnen nu, want anders gaat het helemaal niet goed. En even vooral duidelijk, we gaan dit niet veilen. Nee, dit is echt voor Jeroen. Dit is voor Jeroen. Ja, super vet, jongens. Dit is een aandenken dat we je heel graag mee willen geven. Echt heel, heel vet. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Dus ik leg de koptelefoon neer. Ja, dat is helemaal goed, Ferdinand. Ga jij aan de slag, pak de kwast erbij en tegen Jeroen zou ik willen zeggen, zorg dat je haar goed zit. Want dit is voor de eeuwigheid wordt dit op het doek geschilderd. Mooi. Ferdinand Schoenberger, die is vanochtend bij ons in de studio om Jeroen te portretteren en vast te leggen hier, terwijl hij aan het rennen is. Want daar is hij mee bezig. De laatste dag 5 hier in de studio. Op naar die 500 kilometer en die hopen we dan vanavond ergens tussen 6 en 9 te bereiken. En dan zijn wij er ook bij met een extra editie van de Ochtendshow. En zometeen bij ons in de studio, en dat is ook hartstikke leuk dat ze er zijn, de mannen van Kensington. Oh, wauw. Traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. Gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. My life. Gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick. Just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. See what you're bringing me, boy, it's priceless. I gotta be out of my mind not to try this. Through strength I found love. In time I found myself.

Ja, het is de internationale dag van de slaap, omdat het belangrijk is. Nou, dan ga ik daar eens aan beginnen. Ja. Uit onderzoek blijkt dat mensen die slecht slapen zich het beste kunnen concentreren op de kwaliteit van de slaap en minder op het aantal uren slaap, de kwantiteit dus. Oh ja. Ja, het is namelijk helemaal niet zo erg als je niet 8 uur achter elkaar slaapt, want er is helemaal geen bewijs dat 8 uur de norm is. Dat hebben we met elkaar bedacht. En het is ook niet zo slecht als je af en toe wakker ligt. En als je dat gewoon accepteert, want van oudsher moesten mensen 's nachts ook gewoon heel waakzaam zijn voor gevaar van dieren. Dus het hoort eigenlijk ook een beetje bij het leven om niet de hele tijd door te slapen. Aha, kijk aan. Ja. We hebben ook onderzocht dat als je op je rug ligt, dat is de beste houding, hè, voor het slapen. Toch wel. Ik kan zeggen niet. Wel, qua snurken is dat niet ideaal, maar uiteindelijk de beste lichthouding is dan toch op je rug. Maar ik heb ook wel eens, want het is net welk onderzoek je leest, want ik heb ook wel eens gehoord dat je dan op je linkerzij, dat is mijn favoriet, voor je organen het beste is. Ja. Nou, ik vind dat wel heel natuurlijk. Je moet juist op rechts liggen, omdat je hart op links ligt. Ja. Zit. Dus als je op links ligt, pers dat het hart het meest samen. Dan lig je op rechts, dan heb je de meeste. Even kijken, het staat hier, even kijken hoor. Volgens de is een van de slaapvisio. Ja. Wetenschappelijk bewijs dat de rechterzijde de beste positie is. De doorbloeding van het hart, wat links zit, komt aan de rechterkant beter tot zijn recht. Okay. Buikslapers zijn in de minderheid. En een optimale, tweede plek is de combinatie rug-zij-buikzij als ideale slapen. Dan lig je opgevouwen. De rug, dat is de allerbeste, jongens. Hoe liggen jullie dan? Linkerzij. Linkerzij. En ik draai wel eens naar mijn rechterzij, maar dan draai ik heel snel weer terug naar mijn linkerzij. Ja. Maar hoe vaak denk jij dat er gemiddeld dat je draait in de nacht? Ik heel veel. Als ik 's ochtends mijn dekbed zie, maar noem eens een aantal. Nou, ik denk wel 30, 40 keer. Nou, dat is grappig. Gemiddeld wordt er inderdaad draaien 40 keer per nacht. Ja, dat denk ik echt wel. Ja, ik ben echt ik lig niet stil. Nee, ik ook niet. Nee, ik lig ook niet stil, maar als ik slaap, dan slaap ik. Ik zit verder wel stil de hele dag, maar ik lig niet stil. Een opmerkelijk fragment uit het programma First Dates. Dat heeft in korte tijd 4,6 miljoen views getrokken. Lieneke, die deed ook mee, die probeert de zelfgenoegzame Jack vriendelijk af te wijzen. Maar hij zit er niet echt op te wachten. Hij accepteert dat gewoon niet. Maar even voor je vrienden, dat sowieso. Nee, dat niet. Je geeft me je meer niet. Nee, doei. Ben je gek? Nou ja. Nee, klaar, dan. Nee is nee. Welkom in het echte leven. Doei. Gaan wij niet afwijzen en dan vervolgens zeggen, even goede vrienden. Deze vergooien. Ja, dit was een hele bijzondere jongen. Hij wilde zijn telefoonnummer geven en zij hoefde die niet. En hij accepteerde gewoon niet dat hij haar... Hij was sowieso echt een hele rare gast, hoor. Want hij vergeleek zichzelf met Thomas de Stoomlocomotief. Dat is een rolmodel voor hem. Als Erik de Zwart is dat toch? Ja. Thomas de Stoomlocomotief. Ja. Want ook hij komt altijd op tijd en weet zijn lading elke keer te bezorgen. En hij zegt hij wil onsterfelijk zijn, dus hij wil daarom kinderen. En dan kan ik de wereld van mij maken. Ja, het was echt een hele rare gast. Het begon omdat hij ging vertellen van ik voel mezelf echt boven al mijn vrienden uitsteken, want die zitten allemaal in de gevangenis. Oh. Ik ben de enige die er wat van gemaakt heeft en ik ben zo tevreden over mezelf. Het was een hele aparte ontmoeting. Heel veel red flags. Wij gaan eventjes naar het spel Stemmenjacht. Want wij hebben hier een koffertje opengeklapt staan. €1250 zit erin. De 538 Stemmenjacht. En wij hebben aan de telefoon even kijken hoor. Remmelt, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Remmelt Wartenaar uit Gouw. Klopt. Bijna aan het werk als boer. Ja. De kinderen even naar school brengen en dan maar weer los. Kijk, dan gaan de klompen weer aan. Wat zei je? Dan gaan de klompen weer aan. Ja, dan gaan de klompen weer aan. Nou ja, met dit weer kan het later wel aan. Want het is stijk weer. Ja. Wat heb je voor boerderij? Melkvee. Ah, goeie. Hoeveel dames? 160. Zo, dat is een flinke... Ja, dat is een enorme stal. Ja, dat doen we met z'n drieën. Dus mijn broer zit er en mijn vader nog in. Dus dat valt op zich nog mee. Oké, en hoeveel liter melk komt er dan per dag ongeveer bij jullie uit de boerderij? Ze geven gemiddeld rond de 30. Zo. Ja, rond de 30 liter geven ze gemiddeld. Ja, dus 160 keer 30. Nou Rick, jij bent hier de 4800. Ja, precies. 4800 liter toch? Mijn hemel. Ja, 2800, ja. Hé, Remmelt, wij gaan naar het spel Stemmenjacht. €1250 het geldbedrag als jij weet van wie deze stem is. Geen moeite mee. Wie is dat? Ik dacht Melissa Schaufeli. Oh, de vrouw van Andy van Meijden. Oh, ja. Ja. Klopt. is het Melissa, de vrouw van... Ze heet Melissa. Melissa of heet ze. Ja, maar goed, Melissa. Maakt niet uit. Maar, Melissa. Ja. De vrouw van Annie van der Meijden. We gaan dat voorleggen aan de jury. Het antwoord is... fout. Hi. Remmelt. Ja? De kinderen moeten naar school en jij moet zo meteen naar de koeien. Het is niet het goede antwoord. Je krijgt van ons een reiskoffer van de Postcode Loterij. Je kan weer door. Doen we. Helemaal bedankt. Ja, het is niet anders. Ik had je graag de 1250 euro overgemaakt. Ja, dat is niet anders. Nee. We doen het zo. Het goede nieuws is wel dat er 100 euro bovenop het bedrag dat Jeroen bij elkaar rent komt. Jeroen, die stort er nu weer bij, hoor. Ja, is toch weer heel fijn, hè? Ja, toch? 100 erbij. Come on. Remmelt, heb een mooie dag. Ja, hetzelfde. Okay. Hoi, hoi. En wil je ook meespelen met de stemmenjacht? Weet dat kan via de site van 538 of de app. Even op de groene knop drukken en je kan je aanmelden. De 538 Stemmenjacht. The minute of morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning, a rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the greatness of the morning. The second best sunrise. The cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. At the end of the day, oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. By the grace of the morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get up when the rain keeps pouring, to keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, though I get tired of seeing. I'm tired of feeling the feeling of it at all. I Run in de ochtendshow van 50. Nou, als er iemand aan het rennen is, dan is het onze eigen sponsorloper wel, die momenteel aan dag 5 bezig is. Ja. Weer 100 kilometer op de band. Gisteren heb jij de 400 kilometer weten te voltooien. En jij hebt op dit moment naast jou staan, Jeroen. Wie is jouw maatje op dit moment om te rennen? Ja, Eleanor. Eleanor, ja. Eleanor, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bevalt het op de loopband? Ja, lekker. Dat is leuk, hè? Jeroen zingt gezellig mee met de liedjes, dus... Ja, hij kent ze inmiddels allemaal. Ja. Dat geloof ik. Ja, die laatste die vind ik wel lekker, hoor. Daar ren ik lekker op. Ja, die Ironman is lekker, hè? Ja, man. Heerlijk. Ja, dat geloof ik. Zit een goed tempo in. Ja. Maar even, Eleanor, jij hebt 100 euro gedoneerd. Ja, klopt. Wat super tof van je. Ja, zeker. Ja, je loopt mee vanuit persoonlijke ervaring met ziekte. Ja, klopt. En door goede medicijnen ben ik geholpen en kan ik rennen. Dus ik wil kinderen in Prinses Maxima zoveel... Ja, dat ook gunnen, zeg maar. Ja, nou, dat is hartstikke mooi dat je dat doet. En super lief en waanzinnig dat je er bent vanochtend om Jeroen te ondersteunen. Loop lekker verder met hem. En ik ben heel benieuwd of hij dan bij het volgende liedje ook mee gaat zingen. Want eigenlijk kan dat niet, want niemand heeft hem nog gehoord. Hij is namelijk hij is vandaag pas uitgekomen. Wij hebben vanochtend bij ons in de live studio beneden... de bovenste studio die is in gebruik door twee loopbanden. Jeroen en alle meelopers. Dus we zijn even uitgeweken eigenlijk naar de oude live studio. De mannen van Kensington, goedemorgen. Hey. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Een bijzondere dag voor jullie, want er is weer nieuw materiaal. Zeker, ja. Ja. Maar toch even benieuwd, Casper hebben wij, hoor je op dit moment zijn stem. Want jullie zijn op een tour door Europa geweest. Tenminste, ik zag op de socials allemaal optredens in het buitenland. Ja, klopt. We zijn eigenlijk net terug van 2 weken door 7 landen, 9 shows. Wow. Lekker door Europa met een grote bus. Die halverwege kapot ging trouwens, maar dat is een ander verhaal. Nee, het was super vet. Hadden ze jullie met oude rotzooi op pad gestuurd? Ja, nou, hij was eigenlijk best wel nieuw. Oh. Maar ik weet niet wat er was. Maar we kregen een hele mooie oude terug, waardoor we wel een mooi clipje konden schieten. Dat was dan wel weer een soort van voordeel. Nou, dan had het misschien zo moeten zijn. Maar is dat toen, ik denk dan meteen, dat is rock'n'roll. Dat is rock'n'roll, ja. Dat hoort er een beetje bij. Met de kerels op pad en... ja, en het is bij een Kensington Nightliner Tour eigenlijk altijd gezeik. Hij gaat altijd kapot. Ik weet niet, het zal wel aan ons liggen. Is dat zo, ja? Ja. Oh. En wij hebben de beste crew ter wereld. Dus we stonden op een bepaald moment om 4:30 in Wenen. Stonden we te crossloaden in de sneeuw. Nou ja, avontuur erbij, zullen we maar zeggen. Wel vet, hè. Maar, want in het buitenland, tenminste, dat hoor je vaak van bands die in Nederland heel bekend zijn, maar in het buitenland niet. Die zeggen dan van, ja, dan moet je eigenlijk extra je best doen. Je moet mensen overtuigen. Ja. Even laten horen van, dit zijn wij. Ze hebben ook geen vooroordelen, dus dat is ook heel erg prettig, denk ik. Ja, nee, zeker. Het is gewoon, het is heel vet om die intieme clubs weer te doen. En we hebben het jarenlang natuurlijk wel gedaan in de 1.0 fase. En nu, dit was de eerste 2.0 Europese tour. Dus het ging hartstikke goed. Smaak naar meer. En ja, het was gewoon super fijn. Ook met z'n allen in die bus. Dan word je gewoon een betere band van. Ja, altijd. Ja, want worden daar dan ook liedjes geschreven als je onderweg bent? Ja. Ja, zeker. Af en toe even een gitaartje erbij. En, gaaf. Nou ja, die track die vandaag is uitgekomen, die we zo gaan spelen, Living For, die heeft helemaal die tour-vibe, denk ik. Maar is die ook geschreven tijdens deze tour? Nee, dat was wel heel snel geweest. Denk ik. Ja, ik heb geen idee hoe lang ja, daarvoor sommige, staat. Sommige liedjes heb je in een kwartier, toch? Ja, dat is waar. Een fabel, nee. Is dat een mooi muzikantenpraatje? Nee, hij is wel nieuw, maar hij is niet tijdens deze tour geschreven, maar in Canada. In Canada? Nou, we horen over daar iets van terug horen in het liedje. Living For, zo heet hij, de nieuwe plaat van Kensington. Voor de allereerste keer live op de Nederlandse radio. Ik zou zeggen, mannen, take it away. Kensington live in de ochtendshow. Darker than Joe Kensington. Yeah. Wow. En de nieuwe plaat die vandaag uit is gekomen, Living For. En grappig, jij zei hij heeft een beetje die tour-vibe. Ik begrijp precies wat je bedoelt. Je ziet eigenlijk in je gedachten zie je zo'n cabrio over de snelweg gaan. Wat een goede plaat. Ja, moet je ook even de video gaan kijken, dan heb je het helemaal. Nou, waanzinnig. Kensington vanochtend bij ons en ze blijven nog even. Zometeen hoor je Stay ook nog van ze. Die gaan ze later vanochtend spelen. Wij hebben zo dadelijk een nieuwe ronde in Stemmenjacht. Weer een stem die fout geraden is, heb je net gehoord. Ja. Is jammer, het zou lekker zijn als hij er nog even uitgaat, die 1250 euro. Want dan is het vandaag nog zo dat het geldbedrag bovenop de actie van Jeroen komt. Ja. Laten we nog even een heel klein updateje doen. Hoe is het met geld? Nou, we hebben natuurlijk onszelf ten doel gesteld om om 10 uur 350.000 euro binnen te hebben. En nou ja, dat kan alleen maar als heel Nederland geeft. Bereid is om gul te geven. Dat doen jullie natuurlijk al 4,5 dag en al die dagen daarvoor al meer dan. Maar wel eens iets, als Jeroen het onmogelijke gaat proberen, doen wij daarin mee. En we hebben een tussenstandje. We zijn er nog niet, maar we zijn echt heel hard op weg. Jeroen, luister. Ja. Op dit moment staat de teller op maar liefst 320.201 euro. Yes! Dat houdt in dat als wij ons doel willen behalen om 10 uur, dat we nog 30.000 euro nodig hebben. Als ik zie wat er nu vanochtend al gedaan is, weet ik zeker, en het zou zo gaaf zijn als we dat kunnen zeggen om 10 uur, dat gaat lukken. Ja, en er zijn wat mensen die ervaren wat problemen met... Ja, hartstikke trots en terecht. Er zijn wat mensen die ervaren wat problemen met de TikiLink. Die geeft af en toe de melding dat die of verlopen is of dat het even niet lukt. Dan moet je het gewoon nog een keer proberen. Ja. Dat komt omdat er dan op dat moment heel veel mensen tegelijkertijd aan het... dus dat is eigenlijk alleen maar een heel mooi teken. Maar weet dat een aantal keer opnieuw verversen vaak de oplossing is om alsnog die betaling te kunnen doen. Dus laat je niet van de wijs brengen als die melding in jouw beeldscherm verschijnt. Straks dus, meer ochtendshow op 538. Als voetbalfan ben je vast al begonnen met aftellen. Het WK 2026. Het Nederlands elftal bereidt zich voor met oefeninterland tegen Noorwegen en Ecuador. Luister dit weekend Radio 538. Win tickets en juich in het stadion. Oranje naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl. Het grootste en meest spectaculaire dansprogramma ter wereld is terug. Crazy, wow! De beste dansers, ongekende skills en optredens waar je kippenvel van krijgt. I love this show. So You Think You Can Dance. Zondag 8 uur bij Net 5. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 400 euro per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. So You Think You Can Dance vooruitkijken? Doe je gratis op Kijk. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Wat lezen met je doet? Het laat je avonturen beleven. Het laat je reizen zonder je te verplaatsen. En geeft rust in je hoofd. Wat lezen met je doet, is voor iedereen anders. Maar één ding is zeker. Wie leest, heeft een goed verhaal. Het is boeken.